Oj, dawno już Radio Teheran nie zaczynało się w Turcji. To Mahmut Tuncer z Şanlıurfa, takie tureckie miasto. A dlaczego Turcja dziś na początek? Myślę, że minął już rok, a jak nie, to minie w ciągu najbliższego miesiąca, kiedy spotykaliśmy się z różnymi wykonawcami z tureckiej wytwórni Uzeli, turecko-niemieckiej, czy raczej nawet niemiecko-tureckiej, bym powiedział, ale te historie sobie opowiadaliśmy rok temu. To było przy okazji kompilacji z muzyką, no tak zatytułowana była ta płyta, że to muzyka psychodeliczna, anatolijska z wytwórni Uzeli, a tę kompilację, przypomnę, przygotowała nasza dziewczyna Kornelia Binicewicz, która od jakiegoś czasu w Turcji, w Stambule mieszka. I tak się składa, że Mahmut Tuncer akurat właśnie dla wytwórni Uzeli nagrywał przynajmniej tę swoją płytę z roku 1987. To bardziej nawet kaseta niż płyta jeszcze wtedy. Natomiast Kornelia, nasza Kornelia Binicewicz, przygotowała właśnie, tak chyba protekcjonalnie to brzmi bardzo, jak mówię, nasza Kornelia przygotowała po prostu drugą kompilację z muzyką turecką z tamtej epoki, tamtej, czyli z lat 70., 80. Tym razem to płyta, gdzie głównymi bohaterkami są tureckie wokalistki, tak też płyta jest zatytułowana, tureckie panie, wokalistki z Turcji 1974-1988. 9 nagrań, z którymi, no właśnie, tak się jeszcze zastanawiam, czy na pewno ze wszystkimi spotkamy się w ramach Radia Teheran, ale żeby dobrze zacząć, zaczniemy od początku. Nie chciałbym zbyt szybko zaczynać narzekania, ale tak z 51 sekund tego nagrania to bym obciął, oj, obciął. Olmuyor, boş kalan yerin dolmuyor. Seni kıskandım ilk defa. Saklamak elden gelmiyor, yalvarıyorum. Bir şans daha ver, bak ağlıyorum. Bir şans daha ver. Huli Sapan, tak się nazywa ta pani, która otwiera kompilację Tureckie Panie, wokalistki z Turcji 1974-1988. Zarówno Huli Sapan, jak i wcześniej dla nas śpiewający Mahmut Tuncer mają na swoim koncie epizody związane z wielkim ekranem. O ile w przypadku Huli Sapan to faktycznie epizod, o tyle w przypadku Mahmuda Tuncera mówimy już o poważnym aktorze, który pewnie tyle grał, co i śpiewał. Ta kompilacja, z której właśnie fragment za nami, jak wspomniałem, przynosi 9 utworów, 9 pań. Co cieszy mnie szczególnie, to fakt, że z większością z nich nigdy w Radiu Tehran się nie spotykaliśmy, a zatem pojawi się wiele nowych nazwisk, wiele świeżej krwi. Czy wiele świeżej nowej muzyki? No tu już jest troszeczkę inaczej. Większość tych nagrań to taka muzyka estradowa, do której ja już wielokrotnie przyznawałem, że mam słabość, ale podejrzewam, że to też nie jest do końca to, czego zachodni odbiorca oczekuje, gdy sięga po muzykę turecką. W przypadku Huli Sapan to już tutaj chyba ten klawisz tylko został taki miły, gdzieś wykręcony. Jedyne nazwisko, które możemy kojarzyć wspólnie z naszych spotkań w Radiu Teheran, to nazwisko Karaboczek. Jedna z sióstr Karaboczek, Gulden, znalazła się tutaj z jedną swoją piosenką. Oto ona. Bahçe duvar sarmaşık günlere dolaştım. Öptüm sevdim vedalaştım. Öptüm sevdim vedalaştım. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele. Nail oldum gonca güne. Acem şalı ince bele. Nasza dobra znajoma z dawnych też spotkań w Radiu Teheran, Guldenka Raboczek, w swojej piosence bodaj z roku 1976. Dużo aranżacji na tej płycie mocno przypomina te europejskie aranżacje z piosenek estradowych. Nie jest to oczywiście żaden zarzut, raczej stwierdzenie faktu. Myślę, że gdybyśmy chcieli poszukać takich aranżacji też lekko importowanych do Turcji, ale z troszeczkę innych części świata, moglibyśmy sięgnąć na przykład po inną piosenkę Huri Sapan, z którą spotkaliśmy się przed Gulden Karaboczek, dla której przecież wiele piosenek napisał, skomponował Ferdi Tayfur. Bir mesken oldu. Gelemem sevdim, kader bağlıyor. Huzurum kalmadı fani dünyada. Yapıştı canıma bir kara sevdim. Yapıştı canıma bir kara sevda. Yapıştı canıma bir kara sevda. Huzurum kalmadı fani dünyada. Yapıştı canıma bir kara sevda. Arabeskowa piosenka mistrza gatunku Ferdiego Tajfura w wykonaniu obdarzonej, jak słuchać, pełnym dramaturgii, wspaniałym głosem Huri Sapan. To nasze pożegnanie z Turcją. Dzięki kompilacji Turkish Ladies Radio Tehran dostało impuls do pokręcenia się po okolicy, czego już jakiś czas przecież nie robiliśmy. Zanim zatem pojedziemy na wschód i dojedziemy do Iranu, a przecież dojedziemy do niego dzisiaj, jakże mogłoby być inaczej, wykorzystamy tę okazję i wybierzemy się jeszcze na południe do Libanu. Tam czeka na nas Azar Habib. غير اللي كان ما بدي غير اللي كان ما بدي رجع لي الزمان بأدي يا عمر صرنا كبار وعهدني رجع لقلب النار واللون لخدي غير اللي كان غير اللي كان ما بدي امبارح كانوا حدي حدا كلمي عم بودي ولا أنا بدي اسأل ع حدا مثل النحلات كانوا عزهرة ربيع مثل النجمات كانوا بهالكون الوسيع راحوا على هدى وضاعوا بالمدى وما شافن حدا ولا أنا بدي اسأل عحدا عحدا عحدا عحدا. عجبيني الليل كتبتلك هالغني يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عجبيني الليل كتبتلك هالغني يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عجبيني الليل كتبتلك يا ويل الليل من أهلك يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عجبيني الليل كتبتلك هالغني يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عجبيني ضل يغني Tak, z Libanu śpiewał dla nas Azar Habib. Z lat 80. to też takie, powiedziałbym, dość zachodnie granie, tak naprawdę zachodnie aranżacje, dużo smyków, oby jeszcze prawdziwych, a zresztą jakie to ma znaczenie. Ładna piosenka od Azara Habiba za nami. I to jeszcze nie jest ten moment, kiedy jedziemy do Iranu. Jeszcze nadarza się okazja do tego, żeby zjechać nieco bardziej na południe. Oto ukazała się już kilka tygodni temu, ale jakoś właśnie brakowało tego impulsu, żeby wreszcie w Radiu Teheran pojawiła się druga płyta zespołu Tria, The Dwarfs of East Aguza, czyli karły ze wschodniej Aguzy. Pewnie po arabsku trzeba by to jakoś próbować wykrztusić siebie Akhazam Sharg Al Aguzę, ale oczywiście nie mam na ten temat najmniejszego pojęcia. Proszę nie brać mnie za słowo, ani tym bardziej za gardło. Nie zmienia to faktu, że nasze ulubione trio złożone z Alana Bishopa, Maurisa Lowsy i sama Szalabiego przygotowało właśnie drugi album. Przygotowało, to trochę za dużo powiedziane. Przypomnę tylko, że ich debiut Bez to płyta, z którą w Radiu Teheran spotkaliśmy się od początku do końca swego czasu. A ten nowy album Rats Don't Eat Synthesizers, poniekąd tylko nowa tak naprawdę płyta, bo z tego co można się dowiedzieć, album został nagrany już prawie 3 lata temu, czyli mniej więcej pewnie przy okazji także i debiutanckiego albumu. Dwa tylko utwory na tej płycie, czyli mniej nawet niż na debiucie. Mocno rozwichrzone granie, takie chyba, jakie w Radiu Teheran przy okazji muzyki eksperymentalnej pojawia się nieco częściej. Tym bardziej cieszy mnie ten drugi album i mam nadzieję, że także i z tym drugim, dłuższym utworem spotkamy się wkrótce w Radiu Teheran. Na dobry początek tytułowe nagranie Rats Don't Eat Synthesizers. Naprawdę, jest ich tylko trzech. To Alan Bishop, Sam Shalabi i Maurice Lowsa. Tutaj chyba mózg tego przedsięwzięcia, przynajmniej jeśli chodzi o to nagranie, bo to abstrakcja malowana gęstymi rytmami i kwaśnymi klawiszami, na których to on właśnie kładzie swoje ręce. Oprócz niego Sam Shalabi na gitarze te zgrzyty produkował i nasz ulubieniec Alan Bishop z Sun City Girls choćby, czy z The Invisible Hands, to już zespół założony w Egipcie, grający tutaj na basie, który brzmiał nieco jak głębli, taki akustyczny również instrument o basowym brzmieniu z Maroka, a Alanowi Bishopowi na pewno Maroko odległy przecież nie jest. To była nasza podróż na południe jeszcze od Libanu, bo byliśmy w Egipcie, tego chyba nie dodałem, The Dwarfs of East Aguza, to zespół nazywający się tak na cześć dzielnicy Kairu, w której panowie zresztą razem mieszkali i jak podejrzewam dużo musieli ze sobą dżemować, a ktoś kiedyś włączył nagrywanie. Przenosimy się powoli wreszcie do Iranu, już pora, bo maile przybywają o treści, może być i disco, byle po persku. Będzie, obiecuję, będzie i disco i będzie po persku. Bo cóż słychać w Iranie w ogóle? No to, co w każdym innym muzułmańskim kraju w czasie Ramadanu, czyli cicho, głucho, pusto, czasem tylko komuś w brzuchu zaburczy. Post od rana do nocy. Życie zaczyna się zatem dopiero po zmierzchu, ale w tym przecież Irańczycy zawsze byli dobrzy w tej wieczornej gorączce, która pcha ich na ulice miast, na i wspólne biesiadowanie, i na jakieś koncerty, choćby w Teheranie. My za to zaglądamy na miejsce 34 zestawienia 100 największych, najwspanialszych, najpiękniejszych i najbardziej pamiętanych piosenek wszechczasów, jeśli chodzi o perską muzykę, z grubsza popową, tak to w większości się układa. Jesteśmy przy miejscu 34, jak wspomniałem. Tutaj Aref zaśpiewa dla nas swój wielki przebój z roku 1971. Dobrze przychodzi tylko posypać głowę popiołem, ale niestety nie posiadam tej wersji z roku 1971 z pięknym kobiecym chórkiem śpiewającym la la la la la la. To wersja znacznie późniejsza z roku 1993, już z zbytecznymi tutaj orkiestracjami i taka pompatyczna bardzo, no ale taka musi być przecież muzyka irańska. Miejsce 34, Aref Eshke to Nemi Mirat, znana u nas chyba bardziej jako Bogzar Zeman. Thank you. بگذر زمان ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم میخواهم عشقت در دل دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم Choroba o nazwie flamenco dopadła irańskich gitarzystów żyjących w odległym Tehrangeles. Może to zacna potrzeba wirtuozerii pchnęła ich w tę stronę, ale niestety nie każdy z nich potrafił wymanewrować między rafami i mieliznami, a i sam Aref tutaj chyba też troszeczkę zbyt teatralnie odpływa. No ale takie to były czasy, lata 90. Na miejscu 34. piosenka Eskreto Nemimirat Arefa, oryginał z roku 1971. To jedno z moich marzeń, znaleźć kiedyś kasetę z tym nagraniem, a może i 7-calowego singla. Tymczasem miejsce 33. Tak zgrabnie sobie przemierzamy te kolejne miejsca zestawienia 100 najważniejszych, najpiękniejszych, najistotniejszych piosenek w peryjskim show biznesie, przede wszystkim lat 70., ale nie tylko. I to tak nam upływają właśnie te ostatnie tygodnie, że po dwie piosenki się pojawiają, a już za tydzień, z tego co widzę, co tu się dzieje w tym zestawieniu dalej, przeskoczymy sobie ładnie o kilka miejsc. Być może we fragmentach pojawią się te nagrania, które omijam, po to, żebym słuchaczom mógł w jakikolwiek sposób wytłumaczyć to, dlaczego te utwory są pomijane. Tymczasem na miejscu 33. wspomniany 3 tygodnie temu przy okazji śmierci Nassera Cheshmazara, którego właśnie wtedy żegnaliśmy, Tufan, to jego największy przebój, Chodaje Asemuna, który nie może nie zabrzmieć na jakiejkolwiek imprezie, szczególnie na weselu irańskim, chociaż zazwyczaj w nieco uwspółcześnionej wersji przez Andiego śpiewanej, ale my mamy to szczęście, że sięgamy po oryginał z lat 70. z zespołem Nassera Cheshmazara, który tutaj razem z Tufanem wystąpi. Thank you.